Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah semî, her şeyi işitendir. Alim, hakkıyla bilen. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirine bağırmanız gibi ona sözü öyle yüksek sesle söylemeyin. Yoksa siz farkına bile olmadan amelleriniz boşa gider. Doğrusu Allah Resulü'nün huzurunda ona hürmetlerinden seslerini kısanlar var ya, işte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir de onlar bu adaba riayet etmekle onda muvaffak olmuşlardır. Onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. Ey Resul, doğrusu sana hucuratın, odaların arkasından, evinin dışından edebe muhalif olarak seslenen kimseler var ya, onların çoğu bu adaba akıl erdirmiyorlar. Halbuki gerçekten onlar sen evinden kendilerine çıkıncaya kadar sabretselerdi, bu kendileri için elbette hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Eğer fasık, yalancı, günahkar bir kimse size bir haber getirse, önce onun doğruluğunu iyice araştırın ki bilmeyerek bir topluluğa sataşırsınız da bu hareketiniz doğru olmadığından yaptığınıza pişman olan kimseler olursunuz. Hem bilin ki şüphesiz aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer o birçok işte size uyacak olsaydı gerçekten sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı size kalbinize çirkin göstermiştir. İşte onlar gerçekten doğru yolda olanlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve bir nimettir. Allah ise alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Eğer müminlerden iki taife birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Artık onlardan biri aralarında hüküm verdikten sonra yine de ötekisine haksızca zulmederse, o takdirde Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Fakat dönerse o halde aralarını adaletle düzeltin ve adaletli olun. Şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse o iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan sakının ki merhamet olunasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Bir takım kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki onlar da kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendinizi, birbirinizi de ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplar ile çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ismi günahla anılmak ne kötüdür. Kim bu kötü amelinden vazgeçerek tevbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakın. Şüphesiz ki zan bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu inceden inceye araştırmayın. Bazınız bazınızı gıybet etmesin. Sizden bir kimse ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan sakın. Şüphe yok ki Allah tevvap, tevbeleri çok kabul edendir. Rahim, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden, Adem ile Havva'dan yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi milletler ve kabileler kıldık. Doğrusu Allah katında sizin en üstün olanınız, en takvalı olanınızdır. Muhakkak ki Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Habir, her şeyden haberdar olandır. Bedevilerden bir kısmı iman ettik dediler. De ki, siz aslında gerçekten iman etmediniz. Fakat teslim olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte onlar imanlarında gerçekten sadık olanlardır. De ki, siz dininizi dindar olup onda sadık olduğunuzu Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde olanları ve yerde bulunanları bilir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlar İslam'a girmeni senin başına kakıyorlar. De ki, İslam'a girmenizle beni minnet altında bırakmayın. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bilakis sizi iman erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir.